ऐं जेकी चवनि था त असीं नसारा आहियूं, तिन खां बि संदन अंजाम वरितोसूं। ऐं जेका नसीहत कई वई हुयनि तंहिं मां भाङू विसारियाऊं। इन्हीअ करे संदन विच में साड़ ऐं दुश्मनी क़यामत जे ॾींहं ताईं विधीसूं। ऐं जेकी कंदा आहिनि तंहिंजी अल्लाह खेनि सिघो सुध ॾींदो।